بسم الله الرحمن الرحيم. تو یہ غم اور مصیبت جس کو آج انسان اتنا برا کہتا ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی اس روایت کو دیکھتے ہوئے میں اور آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو اللہ کا احسان ہے، یہ تو اللہ عزوجل جلال کا احسان ہے کہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں حَتَّى يَلْقَ اللَّهُ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ، اگر کسی مصیبت میں فوت ہو جائے رب سے ملاقات کرے گا اور اس کے اوپر ایک بھی غلطی نہیں ہوگی، وہ غلطیوں سے پاک اللہ کے پاس جائے. اور اگر وہ اس مصیبت اور بیماری میں زندہ ہے، شکوہ شکایت نہیں کرتا رب تعالیٰ کی، صبر کرتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث قدسی کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں جو شکوہ نہیں کرتا صبر کرتا ہے، اطلقته من اساری ثم ادلته لحما خيرا من لحمي ودما خيرا من دمي ثم يستأنف العمل، میں اس کو پھر بیماریوں کی کڑیوں سے جب آزاد کر دیتا ہوں تو اس کے اس صبر کے نتیجے میں، اس مضبوطی کے نتیجے میں میں اس کو انعام کیا دیتا ہوں؟ تین انعامات دیتا ہوں. پہلا انعام، اگر اس کا خون کم ہوا ہے تو میں اسے پہلے خون سے بہتر خون عطا کرتا ہوں. اگر اس کا گوشت پوست اس میں کمی ہوئی ہے تو میں اس سے اچھا اسے گوشت اس کے جسم کا بنا دیتا ہوں. ثم يستأنف العمل، اور گویا اس دن اس نے اپنی زندگی کے اعمال کو دوبارہ سے شروع کیا ہے. بیماری پہ صبر کیا، دکھوں مصیبتوں پہ صبر کیا. يمشي على الارض ما عليه خطيئه، ایک روایت میں آتا ہے جب وہ زمین پہ پہلا قدم رکھتا ہے، چلنا شروع کرتا ہے، تو وہ زندہ انسان، نہ جانے اس کی 40, 50, 60 سالہ زندگی ہے، جتنے گناہ ہوتے ہیں رب تعالیٰ اسے معاف کر چکے ہوتے ہیں. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں فہین ادن یقعد لا ذنب له، اگر وہ اٹھ کے بیٹھ جائے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا. یہ لیٹا ہوا انسان فَإِنْ يَقُومُ مِنْ مَضْجَعِهِ، اگر بیٹھنے کے بعد اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو چونکہ اس نے صبر کیا، اللہ کا فیصلہ سمجھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ يَوْم وَلَدَتْهُ أُمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا، اس کے کھڑے ہونے کی دیر ہے، اللہ نے اس کو خون بھی اچھا دینا ہے اور اس کو گوشت بھی اچھا دینا ہے، اور آج سے اس کا عمل کیسے شروع ہو رہا ہے؟ جس طرح اس کی والدہ نے اس کو جنا تھا گناہوں سے پاک، اسی طرح ہی آج اس کی زندگی دوبارہ ہو گئی ہے.